Dito ba? Dito ba? Dito ba? Oh, dito ba? Ang dapat kong kalagyan na isang sulo kong hiram sa ilalim ng araw. Dito ba ang daigdig ko ngayon? Bakit ibang-iba sa daigdig ko noon? Dito ba kung saan naroroon ang hinahanap kong wala sa panahon? Dito ba ang sulok kong takda sa ilalim ng araw? Kung saan kay lalim ng luha ligaya'y kay baba. Dito ba ang sulok kong takda sa ilalim ng araw? Dito ba ako naaangkor sa paraiso ng walang kumukupor? Dito ba naroon ang tagumpay, magkabilay ngiti, sa loob ay may lumbay? Dito ba ang sulok kong takda sa ilalim ng araw? Kung saan kay lalim ng luha ligaya'y kay baba. Dito ba ang sulok kong takda sa ilalim ng araw? Kung saan kay lalim ng luha ligaya'y kay baba. Sa ilalim ng araw.